Hakumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale popote ulipo, karibu kusikiliza taarifa hii katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Shambla shambla za uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa kesho Ijumatano zaendelea vema nchini kote. Katika taarifa hii ya habari tutakufikisha mkoani Kirundo na mkoani Ruigi ili tukujuze jinsi hali ilivyo. Na waziri wa mambo ya ndani anawataka raia kuamkia kupiga kura akiwatahadharisha wale watakaopatikana na hatia wakiendeleza kampeni kwenye foreni za kupigia kura kuwa wataadhibiwa kulingana na sheria. Na watu wawili walifariki dunia mkoani Kirundo kutokana na hali ya kulipiza kisasi iliyoshuhudiwa baada ya mtu mwenye hali ya ulemavu kichwani kumumalizia maisha mwenzie. Na wafanyabiashara jijini hapa Bujumbura wanalalamikia uhaba wa vifuko vya kuhifadhi bidhaa za abiria, wakitolea wito serikali kuwajibika ili tatizo hilo lipatishiwe jawabu. Kuna haya bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili mitambo inaongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Sote pamoja karibuni. Habari kamili. Waziri wa mambo kumradi wa raia wakazi wa mkoa wa Ruigi wanaeleza kuwa wako tayari kuhudhuria zoezi la kupiga kura litakaloendeshwa kesho Ijumatano, wakidadisi kuwa wataamkia mapema kupiga kura ili baada ya operesheni hiyo washiriki katika kazi zao za kila siku. Duru kutoka katika tume ya kuandaa uchaguzi mkoani Ruigi zaeleza kuwa shambla shambla za uchaguzi zaendelea vilivyo mkoani humo. Nilipoti yake Jean-Claude Shimirimana hapa studioni, inasomwa na Moise Misago. Baadhi ya raia wa mji wa Ruigi wenye kutimiza umri wa kupiga kura ambao wamezungumza na Radio Isanganiro waliza kuwa watamkia mapema kupiga kura ili wajishughulishe na harakati zao zingine za kimaisha. Wengi wao wanafahamisha pia kuwa wanatambua mgombea ambaye watampigia kura na namna ya kupiga kura kulingana na mafunzo waliopewa. Hata hivyo, kuna wengine ambao wanasema kuwa na imani kwamba kwenye vituo vya kupigia kura watapewa maelezo ya namna kupiga kura, wakidai kwamba wanaweza kuchanganyikiwa. Jumanne hii katika tume ya uchaguzi kwenye ngazi ya mkoa huo wako wanaagiza magari katika tarafa tofauti. Ndikumana Merkiade, mwenyekiti wa tume hiyo mkoani Ruigi, anasema kuwa magari hayo yanasafirisha vifaa vya uchaguzi wa Jumatano hii katika vituo tofauti. Ndikumana Merkiade anaeleza kuwa maandalizi ya uchaguzi katika mkoa huo yanaendelea kikamilifu. Shukrani Moise Misago. Na maandalizi ya uchaguzi yaendelea vema mkoani Kirundo kwa ujumla. Vifaa tofauti vya kupigia kura vinasafirishwa kwa sasa katika vituo mbalimbali kutakapoendeshwa zoezi la kupiga kura. Licha ya maandalizi hayo, kuna ripotiwa dukuduku kutoka kwa wafuasi 63 wa kireketo wa chama Senele ambapo walifikishwa jela mkoani Kirundo. Mwenyekiti wa chama hicho anaeleza kuwa kwa sasa wako wanarejeleshea kwenye orodha hao kutokana na jinsi walikuwepo kwenye mchango wa kusimamia uchaguzi. Na watu ambao wana haki ya kuteua wawakilishi wao wa kuwapigia kura kwa niaba yao, miongoni mwao ni kunashuhudiwa watu wenye hali hafifu kiafya kama ilivyo kwenye sheria za tume huru ya kuandaa uchaguzi Seni. Hayo yalibainiwa na mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi Seni jana katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Bwana Pierre Clave Kazihise alitamuka hayo siku ya jana. Ebu tumusikilize akitafsiriwa na Romi Warde niyo yabivuze. Chambere mwomenye nuko utuma nutumwa bategerezwa kuba bari ku rutonde rumwe. Jambo la kwanza, mjumbe na anaye mtuma wanapaswa kuwa kwenye orodha moja wakiwa katika chumba kimoja cha kupigia kura. Hilo ni la kwanza. Mtu anachagua kwa niaba ya mwingine mmoja tu. Lakini pia sababu za kuwakilishwa katika kupiga kura zimegawanyika katika makundi matatu tu. Kuna mgonjwa anayelazwa hospitalini, au mjamzito aliye katika leba, au aliyejifungua. Anayetumwa anapewa kitambulisho, kadi ya kupigia kura, hati ya uagizi katika uchaguzi na kithibitisho cha hali ya ugonjwa wake au iwapo amekwenda kujifungua. Anayetuma bila kutimiza masharti hayo, aliyemwakilisha hataweza kumchagulia. Pili, mtu mwenye ulemavu asiyeweza kufika kwenye kituo cha kupigia kura ana haki ya kutuma, ila atatoa kitambulisho chake, kadi ya kupigia kura, hati ya uwakilishi pamoja na mashahidi wa ulemavu wake. Tatu, kuna mtu asiyeweza kwenda kuchagua kutokana na sababu za kazi, si yeyote yule. Huyu analazimika kumpa mwakilishi wake kitambulisho, kadi ya kupigia kura, waraka wa uagizi na kithibitisho cha sababu za kutofika kuchagua. Inaweza kuwa ni shughuli isiyoepukika au mtu aliyesafiri. Ni hao watatu tu wanaoweza kutuma, wengine haiwezekani kamwe. Abandi bose ntibikunda ntibikunda nabo batatu gusa bashobora kugira ngo batuma abandi kubatorera. Aliyekuwa akisikika ni Pierre Claver Kazihise, ni mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni. Na waziri wa mambo ya ndani anatolea wito raia wa Burundi kuitikia mapema zoezi la kupiga kura litakaloendeshwa nchini kote kesho Jumatano. Pascal Barandagie yaeleza kuwa hakuna mpango wowote wa kuongezea muda kwa wale watakaofika wakikawia kwenye vituo vya kupigia kura. Waziri wa mambo ya ndani yawatahadharisha wanasiasa watakaoendesha juhudi za kampeni kwenye vituo vya kupigia kura kuwa wataadhibiwa kulingana na sheria. Tumusikilize anatafsiriwa na Moize Misago. Hari abashaka kubandanya biyamama. Kuna wale ambao wanataka kuendelea na kampeni kwa ujanja ili mgombea apewe kura. Ni makosa hayo. Tunaendelea na harakati zetu za kila siku katika kipindi hiki. Mkumbuke pia kuwa ni marufuku kuendelea na kampeni sehemu za kazi katika muda wa kazi au kuzagaza maandishi katika shule za serikali na zile za kibinafsi au katika vyuo vikuu. Hapa nazungumzia kabla ya uchaguzi. Siku ya uchaguzi rasmi, tunawaombeni kuhamasisha watawaliwa waamkie mapema kupiga kura. Hatupendi kuongeza muda kwenye muda uliopangwa. Kuhesabu kura za uchaguzi wa aina tatu kutachukua muda usio mdogo. Pascal Barandagie ni waziri wa mambo ya ndani. Na sheria dhidi ya uchaguzi inatoa adhabu kwa watu wanaokiuka sheria hiyo nyakati za kuendesha operesheni ya kupiga kura. Sheria hiyo inaeleza kuwa mtu anayepiga kura zaidi ya moja ni na wale wanaotumia kadi bandia anaeleza kuwa watu hao wanatozwa faini ya $400,000 na kifungo jela cha miezi mitano. Katika habari zetu za jana tuliwaelezea namna wapiga kura na wafanyakazi kwenye vituo vya kupiga kura wanazotekeleza wajibu wao kulingana na sheria. Mengi zaidi na Fidel Dantoine Sabimana. Kando ya adhabu zinazomkabilia yule yote ambaye anajaribu kupiga kura zaidi ya mara moja ama kutumia vyeti bandia, kifungo cha 224 cha kanuni za uchaguzi kinatoa adhabu kwa wale wanaweza kutumia vifaa vya uchaguzi ama mavazi yanayoonyesha ishara za vyama vya siasa. Adhabu hiyo ni pamoja na faini kati ya $200,000 na $400,000. Yule anayemlazimisha mwenzie kuchagua chama hiki ama kile anakabiliwa na adhabu ya miaka miwili jela na faini kufika $800,000 ama moja kati ya sentensi hizo. Wale wanaoshitia wenzao kwamba wanaweza kupoteza kazi zao ama kwamba familia zao zinaweza kuteswa kama wampigii kula huyu mgombea ama yule, wanakabiliwa na adhabu ya miaka mitano jela na faini hadi $4,000,000. Anayehukumiwa na kuzidisha kadi za uchaguzi wakati wa kuhesabia kula anakabiliwa na adhabu ya miaka mitano baloni na faini kufika kwenye $800,000. Adhabu ya miaka mitano pamoja na faini hadi kwenye $4,000,000 inakabilia yule yote atakayeingia mahali pa kupigia kula akiwa na silaha. Mwanamemba wa ofisi ya kupigia kula na ikataa kuandika maoni ya mshiriki wa mgombea akiwa hulu wa chama ama shirikisho la vyama vya siasa anakabiliwa na miaka miwili jela na faini hadi $800,000. Mfanyakazi wa tume ya uchaguzi atakayejaribu kubadilisha kura anakabiliwa na miaka mitano jela na $5,000,000 za faini. Kesi zote zinazohusiana na ukiukwaji wa kanuni za uchaguzi zinasikilizwa na korti husika katika kesi za mapambo. Shukrani Fidel Dantoine Saimana. Na baada ya mapumziko madogo, taarifa hii itaendelea katika ukurasa wa usalama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa ya habari hii inaendelea kukujia kutoka Radio Isanganiro. Nikukumbushe kuwa unaweza kutusikiliza mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org, na unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Watu wawili walifariki dunia usiku wa kuamkia Jumanne hii wilayani Budahunga, tarafa la Bwambalangwe mkoani Kirundo. Duru kutoka kwa taasisi za usalama na kiongozi wa tarafa la Bwambalangwe B Febroni Ningabire zaeleza kuwa mtu mwenye ulemavu wa akili alimudunga kisu mwenzie usiku wa jana majira ya jioni, na raia walioshuhudia mkasa huo hawakumvumilia kamwe na wakamwendeshea vipigo mtu huyo hadi kufariki dunia. Viongozi tawala mkoani Kirundo wanaeleza kuwa kulipisa kisasi ni kosa la jinai, wakitolea wito mahakama kushughulikia kesi ya watu hao waliotenda kisa hicho potovu. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kirundo B Anyesi na Omagaze. Na badi ya kazi za darura zinazohitaji kwa kuwasapoti watu waliokumbwa na mafuriko wanaokusanyika kwa sasa kwenye kambi la Kigalamanga tarafa la Mtimbuzi mkoani Bujumbura ni pamoja na kuwapatishia chakula, maji safi, vyo pamoja na hema. Hayo ni matamushi yake waziri wa fedha alipoendesha ziara rasmi kambini humo. Bwana Domitien Ndiokubwayo alifahamisha kuwa kwa sasa wako kwenye harakati za kusaidia wanafunzi wanaosoma kwenye umbali ili wawapatishie masomo kando na eneo hilo. Na kama nilivyokuelezea katika muhtasari wa habari hii, baadhi ya wafanyabiashara jijini hapa Bujumbura wanaeleza kukumbwa na uhaba wa vifuko vya kuhifadhi bidhaa za wateja. Raia hao watolea wito serikali iwajibike kwa kuwapatishia vifuko vinavyodumu muda mfupi, wakieleza kuwa vifuko walivyokuwa wakitumia hapo awali vyapatikana kwa shida. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wabaini kuwa vifuko vipya bado havijapatikana kwa kiwango toshelevu. Tuwasikilize. Ambaraje bado hajapatikana pako mashashe. Ajina mimi nachunza kukamini busherika dogo arakisha pata ile nani ambaraje ya kufunga ndani. Juu nimetafuta msoko ya Kotebu, nikaenda pale Jabe nikauliza kama ulishapatikana. Hayapatikana. Maana yake huko fast ndogo. Tunahitaji sasa babu tie fast yoyote. Kama ni msoko ya Kamenge Jabe upatikane na fast mabiturope barangu ya mashashe tupate tukutane hupo. Unapata shashe lakini bei ni kubwa sana. Zilipanda kabisa. Sijui ni nini. Vini 200, 400 unasikia kama ni kubwa sana. Yeah. Shashe simupi kabisa. Nikimpatia shashe naomba juu shashe iko bei. Iko bei sana. Ziko bei sana tena ni ndogo. Ubapate tu waete nyingi. Tunatilia mwao mwambalaje upiriwe upe ndio tunawatilia ndani. Napo na kiwa na chidoga wakilia hapa na hapo. Gosingo tunawaima mwambalaje za mupi. Na siwa moja vatu achia zioni za mwambalaje. Zile nyeusi tulikuwa tukienda kununua tunarangura duzene ya zile nyeusi 7000 even 12000. Zile nazo nyeusi watu narangula franga 5000 even 8000. Sisi tunaomba mtusaidie sisi mambalaje tuzione. Hatujaziona na sisi. Sisi tunaomba tumpatie msaada wa shashe tuzione. Tuko tunanunua hizo mambalaje za mupya. Hao ni baadhi ya wafanya biashara jijini hapa Bujumbura. Na tuitimishie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo, ambapo timu ya Juventus wanaweza kuwauza wachezaji kadhaa akiwemo kiungo wa Borussia Milan Panich mwenye umri wa miaka 30 na mshambuliaji wa Argentina Gonzalo Higuain mwenye umri wa miaka 32 msimu huu kama sehemu ya sera mpya ya kifedha ili kusaidia klabu hiyo kukabiliana na hali ya kiuchumi iliyosababishwa na mlipuko wa janga wa virusi vya corona. Na Barcelona wanatarajia kuongeza juhudi katika mchakato wa kumtafuta mshambuliaji wa timu ya Inter Milan na ambaye ni raia wa Argentina Lautaro Martinez mwenye umri wa miaka 22. Na Manchester United wako tayari kurejesha tena nia yao ya kumsajili mchezaji wa nafasi ya ulinzi wa klabu ya Napoli ambaye ni Khalidou Coulibaly mwenye umri wa miaka 28 baada ya kubaini kuwa Liverpool inamutaka pia mchezaji huo. Na mlinda mlango wa timu ya Liverpool ambaye ni Loris Karius mwenye umri wa miaka 26 hatarejea kufanya mazoezi na klabu hiyo kwa muda. Raia huyo wa Ujerumani alisikitisha mkataba wake wa klabu yake kwa mkopo ambapo klabu hiyo ni Beşiktaş mapema mwezi huu. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga na mitangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Ninge na kumana. Tukutane hapo saa 10:10 katika habari kwa ufupi kwa ajili ya kuonana.